50 languages. 9. Nou. أيام الأسبوع. Els dies de la setmana. الاثنين. El dilluns. الثلاثاء. El dimarts. الأربعاء. El dimecres. الخميس. El dijous. الجمعة. El divendres. El sabt. El dissabte. El ahad. El diumenge. El esbuع. La setmana. Min el ethnein ila el ahad. Del dilluns al diumenge. El yawm el awal huwa el ethnein. El primer dia és el dilluns. El yawm el thani huwa el thalatha. El segon dia és el dimarts. El yawm el thalith huwa el arbi'a. El tercer dia és el dimecres. El yawm el rabi' huwa el khamis. El quart dia és el dijous. El yawm el khamis huwa el jumu'a. El cinquè dia és el divendres. El yawm el sadis huwa el sabt. El sisè dia és el dissabte. El yawm el sabi' huwa el ahad. El setè dia és el diumenge. El esbu' fihi sab'ata ayyam. La setmana té set dies. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Nosaltres només treballem cinc dies.